भावार्थ हे मनुष्यों, जिससे बुद्धि बल आनंद और पुरुषार्थ बढ़े और अग्नि और घोड़े आदि के चलाने की विद्या प्राप्त होवे, वह कर्म सदा करना चाहिए। भावार्थ वे ही विद्वान होते हैं जो सब प्रकार से सब काल में विद्या की याचना करते हैं, और वे ही विद्वान हैं जो धर्म युक्त मार्ग से विरुद्ध कुछ भी आचरण नहीं करते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे अध्यापक विद्वानों, तुम लोग जो जितेंद्रिय उत्तम स्वभाव युक्त शीत उष्ण सुख दुख आनंद शोक निंदा स्तुति आदि द्वंद को सहने वाले अभिमान और मोह से रहित सत्य आचरण करता और परोपकार प्रिय ब्रह्मचारी विद्यार्थी होवे, उनको पुरुषार्थ से विद्वान करिए। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। वे ही मनुष्य हैं जिनको जैसे राजा को दूत वैसे संपूर्ण शास्त्रों में प्रवीण वाणी प्राप्त होवे, और वे ही भाग्यशाली हैं जिनको धर्म युक्त पुरुषार्थ से अतुल ऐश्वर्य प्राप्त होवे। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे विद्वान जन विद्या के उपदेश और दान से मनुष्यों को उत्तम प्रकार शिक्षित करते हैं, वैसे ही तुम लोग भी करो। भावार्थ हे विद्वन, आप संपूर्ण नाम और रूप आदिकों से संपूर्ण पदार्थों को संपूर्ण मनुष्यों के लिए साक्षात कराओ, जिससे सब मनुष्य प्रशंसित होकर सबके लिए प्रशंसित विद्याओं को संपादित करें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। उन्हीं को श्रेष्ठ वाणी प्राप्त होती है जो सत्य की कामना करने वाले महाशय परोपकार प्रिय धर्मनिष्ठ और विद्यार्थियों के परीक्षक होवें। भावार्थ वे ही मनुष्य राज्य करने और बढ़ाने को समर्थ होवें जो धर्मनिष्ठ और किए हुए उपकारों को जानने वाले कुलीन विद्वानों को सभा में स्थित करें, तथा स्थापन समय में शपथों से आप लोग अन्याय को कभी मत करो ऐसा प्रलंभन करावें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो विद्वान तीन गुणों से युक्त प्रकृति के जानने वाणी के जानने नहीं हिंसा करने औषधों से रोगों के निवारने और ब्रह्मचर्य आदि के बोध से अवस्था के बढ़ाने वाले होते हैं, वे ही संसार के पूज्य होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे माता शीघ्र उत्पन्न हुए बालक को उत्तम प्रकाश शुद्ध करके उत्तम स्थान में रक्षा करती है, वैसे ही जो योगाभ्यास में चित्त को शुद्ध करते हैं वे ऐश्वर्य के सहित सुख को प्राप्त होते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, जो अवस्था और विद्या में वृद्ध आप लोगों को विद्याओं से संबंधित करते हैं और माता के सदृश कृपा से रक्षा करते हैं, वे आप लोगों के पूज्य हों। भावार्थ विद्वानों को चाहिए कि सब मनुष्य जैसे विघ्न रहित होवें वैसा करें। भावार्थ जो अध्यापक और उपदेशक जन सब मनुष्यों को नवीन और प्राचीन विद्या से युक्त कर ऐश्वर्य को प्राप्त कराते हैं, वे सदा ही प्रशंसित होते हैं। इस सूक्त में संपूर्ण विद्वानों के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 43वां सूक्त और 22वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 15 ऋचा वाले 44वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम द्वितीय मंत्र में सूर्य रूपता से राजगुणों को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो प्राचीन रीति से प्राचीन उत्तम राजाओं के तुल्य पिता के सदृश राज्य का उत्तम प्रकार पालन करके पूर्ण बलयुक्त सेना को कर शीघ्र विजय को प्राप्त हुई प्रजाओं का सुख के अनुकूल वर्तावे, उन्हीं को उत्तम अधिकार में नियुक्त करिए, जिससे राजा और प्रजा का निरंतर सुख बढ़े। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जैसे सूर्य दिशाओं का प्रकाशक हुआ सब प्रजाओं को सुख देने के लिए वृष्टि करने वाला होता है, वैसे ही सब प्रजाओं को न्याय से प्रकाशित करके विद्या और सुख का बढ़ाने वाला राजा होता है। अब मेघ विषय के राजगुणों को कहते हैं। भावार्थ हे राजन, जैसे हवन करने वाला सुगंधि आदि से युक्त अग्नि में हवन किए हुए द्रव्य से वायु वृष्टि और जल की शुद्धि के द्वारा संसार का उपकार करता है, वैसे न्याय और कीर्ति की वासना से युक्त दी हुई शिक्षा से राज्य देश को सुखी करिए। अब सूर्य संयोग से मेघ दृष्टांत से राजगुणों को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे सूर्य सबके सुख के लिए जल को खींचता है, वैसे ही राजा न्याय मार्ग से संपूर्ण प्रजाओं को चलाता हुआ उत्तम विज्ञान से युक्त धृत्यों के सहित सब मनुष्यों के हित को संपादन करता है। अब विद्व दिशय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ जो मनुष्य स्थावर जंगम रूप प्रजाओं से उपकार ग्रहण कर सकें वे सदा ही आनंदित होवें। भावार्थ जो अन्य जनों में विद्या के बल और धन के संचय को स्थापित करते हैं और जिनसे जैसा आत्मा में वर्तमान है वैसा मन में और जैसा मन में वैसा वाणी में कहा जाता है वे ही यथार्थ वक्ता जानने योग्य हैं। भावार्थ जो मनुष्य विद्या और विनय को प्राप्त दुष्टों में उग्र और धार्मिकों में शांत तथा सदा ही दुष्टों के साथ युद्ध करने से प्रजाओं की रक्षा करता हुआ सुख में वास करावे वह सूर्य सदृश प्रकाशित यश वाला हो। भावार्थ जो मनुष्य यथार्थ वक्ता जन के समीप से प्राप्त हुए बोध से स्वयं उत्तम होकर अन्यों को उत्तम प्रकार भूषित करें वे सुख को प्राप्त होते हैं। भावार्थ जो प्रजा के मध्य में अंतरिक्ष के सदृश सुखी रूप अवकाश देने वाले और नहीं हिंसा करने वाले बुद्धिमान उपदेशक विद्यमान हैं वे ही सुखयुक्त होते हैं। भावार्थ जो मनुष्य दिन रात्रि राज्य की उन्नति करने की इच्छा करते हैं वे महाराज होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो विद्वान जन दुष्ट बुद्धि वालों को श्रेष्ठ बुद्धियुक्त करते हैं वे सेन पक्षी के सदृश दुष्टों का नाश करते हैं, वे जन कल्याणकारक हैं। भावार्थ जो बहुत शास्त्रों को सुनने वाले न्याय का आचरण करने वाले जन दुष्टों का नाश करते हुए श्रेष्ठों का पालन करते हैं वे सदा ही प्रसन्न होते हैं। फिर विद्वान क्या करे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ वही उत्तम पुरुष है जो कृतज्ञ और यथार्थ वक्ता जनों की सेवा में प्रिय संपूर्ण मनुष्यों के लिए बुद्धि देने और गौ के सदृश सत्य उपदेश का वरसाने वाला और अविद्या आदि क्लेशों से पृथक वर्तमान है वही सबसे मेल करने योग्य है। भावार्थ जो वेद विद्या को प्राप्त होने की इच्छा करते हैं उनको ही वेद विद्या प्राप्त होती है और जो मनुष्य आदिकों के साथ मित्रता करता है वह बहुत सुख को प्राप्त होता है। जो सत्य की कामना करते हैं वे सत्य को प्राप्त होते हैं। भावार्थ जो मनुष्य आलस्य से रहित पुरुषार्थी धार्मिक होते और जितेंद्रिय विद्यार्थी होते हैं उन्हीं को विद्या और उत्तम शिक्षा प्राप्त होती है। इस सूक्त में सूर्य मेघ और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 44वां सूक्त तीसरा अनुवाद और 25वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 11 ऋचा वाले 45वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम द्वितीय मंत्र में आदित्य विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो प्रभात काल और सूर्य के सदृश मनुष्य रूप प्रजाओं में विद्या और धर्म के प्रकाश करने वाले हुए वे ही अध्यापक और उपदेशक हुएं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जो सूर्य के सदृश विद्या, माता के सदृश कृपा, नदी के सदृश उपकार और खंभ के सदृश धारण करते हैं, वे ही श्रीमान और सदा सुखी होते हैं।